عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Od emira, zapovjednika pravovjernih, Ebu Hafse, Omera ibnul Hataba, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, kada je kazao: zaista se djela cijene prema namjerama, i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom. Pa ko bude hidžu učinio u ime Allaha i njegova poslanika, njegova hidža je hidža Allahu i poslaniku. Ako bude hidžu učinio zbog materijalne dobiti ili zbog žene da bi se njome oženio, njegova hidža za ono što je naumio. Ovu predaju bilježe dvojica imama muhaddisa, imam Buhari i imam Muslim u svojim sahihima.